Dağlarda gezen kartalı, kırıldı mı kanatlarım? Can mı çıktı boğazından, niye düştün düz tarlaya? Tut elinden yar gidelim, oy gidelim siganaya. Tut elimden yar gidelim, oy gidelim siganaya. Nanina dido, dido anam dido, dido babam dido, dido nanina. Nanina